Ya. Kuye wata gada, kuye dasa wata bishiya, kuye sai wani littafi ya bayar ana karantawa, kuye dau nauyin wani ije yi wani bincike ya rubuta wani abu a zo a saki ana amfani da shi, to wannan mujjar ana amfani da wannan abun. To Allah madaukakin sarki zai dinga kai masa lada. Sai ya ce awwaladin salihin yad'u lahu, ko kuma da managarci da zai dinga masa addu'a. To mutum ya aure domin fatan bayan ya mutu ƴaƴansa su dinga masa addu'a wacce za ta yi masa amfani bayan mutuwarsa. Kuma in kiyama ta tashi har sai ta kai mutum ya tambayi Allah subhanahu wataala, ya ga matsayin da yake, ce ubangiji ni fa na san a duniya ban yi aikin da zan samu wannan matsayin bayan aka yi na samu. Sai ce addu'o'in ƴaƴanka bayan ka mutu suka dinga su suka kai ka. To duk wanda zai aure wannan niyya guda hudu ake so ya saka a cikin tunaninsa. To in ya saka din dukkanin su ubangiji sai ya bashi ladan wannan, kuma in ya sa adi ya cika masa burin wayannan din gaba daya. Sai ce wata fahura bil aulad, kuma niyan nan ta sakatta zama himma sakatta zama biyan bukatar sha'awa kadai, ko kuma yin alfahari da ƴaƴan da ya haifa, ya dinga tunkahu shi mai ƴaƴa ne, wata kasura bihim da yin alfahari da yawan su. To kar mutum ya haka. Fa iza ta ayyana, idan auren ya zo ya hau kansa ya yanke zai auren, to anan kuma zai magana shine idza ta ayyana, auren ya tabbata za a yi. Sai ce alaihi an yura'i ibtida'ahu, wajibi ne ga shi musulmi ya kiyaye farkon auren, ya kiyaye farkon auren. Ya yanke zai aure, to ya kiyaye farkon aure. Biye farkon aure ya duba cewa wace mace zai aura. Idan ya duba ya gane cewa wance ce zai aura, to sai kuma ya kokari iga wato mataki na biyu, sai istikhara. In yi wannan sallar raka'a biyu addu'a ga ubangiji subhanahu wataala, mataki na uku sai ya shawara da masu hankali. Abinda shawarar ta bayar in ta yanke a yi, to sai ya dauki mataki na hudu, shine sai tura mutane masu hankali su je su samu ahalin ita wannan mata, su je su gaya mata ga wane wane dan gidan wane mai hali kaza kaza, ya ga yarku ya yaba ta kuma yana sha'awar dangantaka da ku saboda irin tarbiyyar gidan nan da kaza da kaza da kaza, yi musu bayani. Idan suka ce sun amince a nema, to sai kuma a zo a sa lokacin da zai je iganta. Sai a je iganta domin a sami ya ga abin da zai iya dawamar da kauna a tsakaninsu. To idan ya je a wani lokaci an ce fuskarta da tafukanta kurin zai gani, amma tare da wasada ba daga shi sai ita su biyu rak za su kadaita ba, ba za su kadaita su biyu ba, sai da wani. Sannan zai ga tafukanta ya ga fuskarta, anan zai ga tanta, kuma zai ga lafiyarta ba ta da wata kuturta ko mageduwa ko wani abu. To sannan bayan haka kuma yana iya kokari ya irin ta Mughirata ibn Shu'ba, al-Mughirata ibn Shu'ba. Shi ya ce lokacin na neman aure a Madina, wato dan ya tabbatar matar haka take kare je, sai bayan ya aure ta ya ga bata yi marba, wataƙila ganin tsoro ne. To sai ya waye gari duk inda take zuwa, misali zuwa ɗiban ruwa, sai tafi wata bishiya sai ya hau sai ya ɓuya, sai ta zo ta wuce da sauran ƙawayenta, hankalinta kwance, bata san wani yana kallonta ba, tana cikin tsafta ta yi ado ta yi komai, bata wahala ba, ya ganta. Idan ta je ta sha wahala, ta sha ruwa, ta ɗau ruwa, ta kai ta komo, ta yi wujiga wujiga, ta fitar ga hayyacinta, sai ya ganta. To sai ga aida a wannan halin, ko tana cikin kwanciyar hankali ko ta wujiga wujiga, kyakkyawa ce shi kenan. To haka ake sai wannan. In kuma ba bishiyar kamar irin hali na yanzu, in yana da wani aboki ko wani guri, sai samu wani gurin da abokin yake, sai shiga zumuncin ba da gaske ba, sai ga yana ta zuwa gurin amma ba da gaske yake ba, saboda wata manufarsa yake zuwa kawai, sai je kara, sai ta da zumuncin da wanda da aka daina, sai je gurin ya zauna a yi ta hira da shi ana komai, su yake ga girma wata ta wuce ta je guri kaza, ta dawo ita kadai da kawayenta da kaya a kanta da waye, to anan zai kare mata kallo kaf, ya san cewa ta dace da shi. To shikenan sai kuma a ci gaba da harkar neman aure. To sai kuma tattaunawa don a gane hali. Gane hali ake. Ba irin tattaunawa yanzu mutum ya dinga karere shi dan mai kuɗi ne, shi kaza ne, zai kai ta Amurka, zai kai ta ina ne, zai sai mata kaza kaza, a yi ta yi a'a. So ake kurin a tattauna. In aka zo tattaunawa, shi ya faɗi maganganunsa, ita ta faɗi maganganunta, don shi harshe in aka furta shi ga mai hankali kamar ɗanɗanon gishiri ne. idan aka yi miya ka zo ka sa dan yatsa ka dan dana zaka iya fahimtar gishiri ya ji ko bai ji ba to haka dan mai hankali in ya saurari mutun ya furta kalma 1 2 3 to zai gane halayensa mai hankali ne shi ko ba mai hankali bane ne tsatsaye ne shi ko ba ne tsatsaye bane mai saurin fahimta ne ko mai rashin wato yakan fahimta sai an dade yake gane abu mai katartacciyar fahimta ne da yazo zai gane abu yanda ake so ko mai rigingintacciyar fahimta ne sannan mai hakuri ne ko mara hakuri in an yi masa abu yana iya jurewa ko ko yana ta mita a dau lokaci yana yi dama shine ma'anar tattauna da yake tsakanin ma'aurata kafin su yi aure ita ta gane shi mai mita ne ko ba mai mita bane shi ma ya gane ita mai mita ce ko ba mai mita bace ya gane cha mai kullata ce ko ba mai kullata bace ita ma ta gane mai kullata ne ko mai kullata bane ko ta gane cha mai shuru shuru ne yana da zurfin ciki sai a dade abu ita so ba zai kuma magana ba ita ma kuma haka take duk sai an gane wannan almubazzara ce ko wata da almubazzanci ko marowaciya ce duk a wannan gurin ake tattaunawa in an tattauna ne yake fahimce take ga tunani shi ma za ta gane yake tunani saboda in sun san halin juna in an zo zaman auren duk abin da daya wa daya to ba bakon abu bane ya san yana da wannan abun ba ganganci bane dole in ka san halin mutum sai ka ci maganin zama da shi wannan shine kawai munafar musulunci akan wannan kusurce bi an yakuna ala ahsanil halat ya zama abu sa kyawawan halaye sune abin da lissafa fala allahu yahsanu haluhu fil wasdi wal akhiri bi wane ya kyautata halayensa har halayen auren wato a tsakiya wajen nema da kuma karshe wa yakuna nazaruhu li salati rahimihi fi haqqil mawludi awwalan sai zama tunaninsa da bincikensa da nazarinsa wajen sada zumuntar haƙin ɗansa ne shine zai fara mai da hankali akai domin duk abinda mutun yayi wannan abinda ake nufi da shine sada zumuncin da akwai zumunta tsakanin da da mahaifi to shi mahaifi tun kafin a haifi dan shari'a take neman su shi fara sadar da zumuncin da abinda yi masa zumunta ce da shi zai samu aljanna domin Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amura an yusala yana umarta a sada zumunta to daga neman auren mahaifiya mahaifi yake fara sada zumuntar ɗansa ta ita ce shiga aljanna ana yanke zumunta to ba magana shiga aljanna wai zumunta ba ta tsaya akan wane ya tashi je gurin wane ya dawo ba ko ya magana da shi a'a tun daga nan zumunci yake farawa shine yasa ya faɗa kalisilati rahimihi fi haqqil mawludi awwalan hina kidibatu ummihi yayin neman auren mahaifiyarsa in kana waladun in ya zama ɗa namiji ne zai nemi auren to shine ake son yi wannan in kwa ya mace ce ita nata mahaifan ne za su zaba mata miji na gari shi ko namiji shine zai yi wancan ita kuma kakannin dan ne za su yi masa haka dan ita ba ta da hannu in ta ma ta shi ga yanda take so ta ila yansa shi ga yanda suke so in aka yi sa'a abinda mahaifan suke so ita yar take so ya dace da shari'a shikenan san haka annabi alaihi salatu wasallam ke cewa idza atakum man taradawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir duk wanda yazo neman auren yarku to ku kula da abu biyu nasa dinahu kulawarsa da addini wa amanatahu da kuma rukun amana a harkokin rayuwa domin mai rukun amana shi zai rike maka ya idan mutum ba mai rukun amana bane in ka bashi yakka ba zai taba damuwa ba ba ma ya jin nauyi ai amma masanin amana duk abin da yaje ya dawo kar ma ka zama kana da gurin ba ruwansa da sai kana nan ba ruwansa da sai ta tsaya ta nemi haƙƙinta domin ya san amanar Allah ce a wuyansa ya san akwai amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san akwai amanarta ya san akwai amanar mahaifanta kuma ya san akwai amanar al'ummar musulmi akan sa nata domin duk abin da ya taba wannan zai taba musulmi zai taba musulunci zai taba mahaifanta ita kuma zai taba ta saboda haka ba ruwanka da shi kana gurin wannan amana za ta sa ya rike wannan abin sau da kafa ya kiyaye haƙoƙin da bata sani ba ma zai mata to dan haka wannan shi yake biya nan kuwa ce in ɗa namiji ne shi zai wancan lima wara da min qawlihi alaihi salamu domin abin da ya zo daga faɗarsa mai tsira da mace Allah iktaru lin dafikum ku yi zaɓi ga ɗigonku wato ɗigo na mani da yake fita daga jikin mutum shi ka zaɓi inda za ka ɗiga shi ma'ana ka zaɓi mace ta gari kamata ka taro na lissa da katikun kamar yadda kuke zaɓi ga sadakarku in za ka bada zakka ko sadaka sai ka tantance ka bincika ka duba abin da ya fi domin Allah ce lan tanalu lbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun to kamar yadda kake wannan haka za ka zaɓi matar da za ka aura saboda ɗanka ya zama inda zai taso wannan ɗabi'ar tata za ta yi tasiri domin mafi yawan 'ya'ya siffantuwa da dangin mahaifiya fi yawan sufofin da suka fi dauka na halaye daga bangaren mahaifiya suka fi dauka to dan haka ake so a zabi uwa ta gari wa qauluhu ta ko fadar sa mai tsira da wancan Allah alaikum bi zatil hali wa dini na umarce ku zabi mai hali na gari wa dini da kuma riko da addini ku aure ta wa illa in kuma kun ki ta ribar yadaka to hannunka za ta hadu da kasa ma'ana zaka talauce zaka shiga uku in kake daukan wannan shawara Allah ya mutum muwafaka ne ya samu kyakkyawar da yake so kuma ya samu yar masu abin hannun da za su iya bashi sannan kuma ta zo mai addini ne shikenan ya samu wato alheri ga baki daya amma kar ya zama bukatar sa wancan addinin kawai shi Annabi alaihi salatu wasallam sai a duba mai shi a aura sai cewa a misalihi da makamancin irin wayannan hadisan la anna hazal maqama domin wannan maqami huwa al maqamul awwalu shine mataki na farko fi kafiyati salati rahimihi li waladihi wajen yanda mutum zai sada zumuncin sa ga dan sa wasa ya til kalamu ala thani kuma zance zai zo nan gaba abu sa mataki na biyu wa salisu da mataki na uku wa rabi da mataki na hudu wal khamisu da mataki na biyar wa sadisu da mataki na shida wa sabi da mataki na bakwai wa sami da mataki na takwas duk wayannan matakai ne da su ake sada zumuncin da duk inda mutun ya kuskure daya a wannan to ya takaita a wajen haƙin dan sa insha Allah in Allah ya so fatakunu khidbatuhu lizawjati ala wajhi shar'i ya zama neman sa ga auren nan abu sa fuskar shari'a ne al ma'lumi fil kitab abinda aka sani a cikin littafi haka mutun zai yi yace wa illam ya alam in ko bai san fuskar da ake neman aure ba fal yas'alil ulama al amilina bil ilmi sai tambaye malamai amma ba kowanne ba sai ce al amilina bil ilmi wanda suke aiki da sani su zai tambaya su ga masa yanda ake neman aure kare zai ifada ta hanyar da daga wannan lokacin zai gurgunta auren gaba daya har a gama auren zai tafi a gurgunci Allah ya kiyaye mu waye dalibi fi aqdin nikahi kuma ana so mutum idan ya zo daura masa aure ya nemi ihdara zidinin wasalahin ya duba mutane masu addini masu kirki masu kyawawan halaye wanda ake yaban dabi'unsu to ya nemi mai irin wannan ya halarci daurin auren liyata baraka bihi domin a samu albarka da shi wanda ita albarka bata kadan ko masu ita duk inda suka dosa kafar su suka taka ko suka je ko aka gaisa da su shikenan ta gama sauka wani in ya kaje inda yake kuka ci abinci tare shikenan har ka mutu albarka ta bi ka wani ba sai kun ci ban ya zuba maka abincin ko abincin gidansa ka samu ka ci ko ka sha ruwa ka gama samun wannan wani ku gaisa da shi wani ku yi ta mu'amala da shi wani halarci gurin da kake wani gashi nan yanzu nan shikenan sai albarkar ta sauka to wannan shari'a ce ta musulunci take wannan shi yasa zamu ga sahabbai radhiyallahu alaihim suka anje mana wannan da abin da zasu suka roki Annabi alaihi salam ko sallah mutai ke so zai ta nafila a gidansa sai roki Annabi su mai je gidan sai Annabi sai ce to ina kake so zaka dinga sallar in ya nuna sai Annabi su mai tashi raka'a biyu shikenan to ya samu guri kenan saboda samun albarkar ta wanda suke da ita sai ce wayi wallima sai kuma yayi walima bima wajada da abinda Allah ya hore masa minal walimati daga walima da abinda Allah ya hore masa in lamurje Allah ya hore masa idan cincin Allah ya hore masa idan rago Allah ya hore masa idan sa Allah ya hore masa in raƙumi Allah ya hore masa in wayan suka ji da waye zai zo ya yanyanka a zo ya abinci ai komai rigijin da gurgudan abinda Allah ya hore masa shi za a yi shine tunda mu yanzu mafi yawa shawuye ne arziki yayi karanci a tsakanin mu kaga lokacin da Abdurrahman yayi aure Annabi alaihi salamu cha da shi aulim walau bi shatin kai walima koda da akuya ne su akuya akuya a lokacin ita ce mafi karanci koda da yar akuya ne samu kai duk wanda yayi walima da akuya ba shi da wani abu yanzu ko wanda yayi walima ya yanka rago ai sai wani da wani shi yasa nake cewa wancan zamanin kusan sun fi mutanen yanzu wadata zaka ji an ce maka hadisi an je sahabban Allah sun kai tafiyan nan suka tarda wani ga suka je gari aka ki saukar su da aka ki saukar su a garin suna barin gari sai suka ji an ce shugaban gari muciji ya sare shi kuma mucijin ya sara mutuwa yake an fara kuka sai nace ina da maganin zan masa warki amma shi kun biya lada sai suka yadda shine sai masa fatiha sai ya warke abinda aka ba su awaki 100 shikenan kaga an gama da shi suka taho to yanzu wa zaka yi wa magani a baka akuya 100 saboda halin talaucin da ake ciki akwai wanda zai tar da wani shi ma ba lafiya shi kuma ya samu hauka tubura sai sahabin yace zan masa magani warke sai je da safe ya karanta masa Fatiha daya da daddare sai masa daya kwanan sa uku sai mu teka bai taba hauka ba awaki 300 suka bashi 300 to shine irin wannan hadin yanzu ne duk an riga an talauci amma talaucin namu ba talaucin Allah bane mu muka jawo kanmu rashin amana mu ita ce ta kawo mana talauci kuma yanzu a cikin mu idan mutum yana da miliyan 200 to in ya taro mutum miliyan sai ya sa'a a ciki za a samu mutum 10 da za su taimake shi kobo i kare a kudin sauran duk wanda za su rusa shi ne shi yasa duk muka da muka talauci sannan ko ba mu da tunani na cewa rijiya ita ake hakawa a samu ruwa sai dai abinda muka yadda da shi yanzu mu haƙa rami mu shafe shi da siminti mu ɗebo ruwa a tanki mu zuba in ka ɗebo ruwa a tanki ka zuba kana ɗiba ƙarewa zai yi sai ka sake ɗebo a tanki ka zuba to wannan shi ne aikin gwamnati da aikin kamfanoni da muke nema amma rijiya ko in ka haƙa ta idan ruwa ne zai dinga zuwa kana ɗiba yana tuttuɗowa kana ɗiba kai ba zuba shi ne sana'ar hannu shi ne kasuwanci duk gaba ɗaya yanzu ba ma son wannan sai ka ce ai zamani ne babu aikin yi ai na za a ce babu aikin yi ga abubuwa nan birjik a cikin al'umma wanda mutane za su samu kuɗi kowa ya ki sai dai je zama laboring company ko kuma a gwamnati a ce ko ce gwamnati sai ta ba mutane aiki shi ku rami ka haka ka shafe da siminti kake zuba ruwa ba inda za a yi tsatsaho sai ka zuba amma rijiya ita ce take kawo ruwa shi yasa annabi Allah sai yake ce mana tisatu ashar rizqi min as-suq in ka raba arzikin duniya gabaki ɗaya gida 10 kashi 9/10 daga kasuwa yake zuwa ya ba mu lamuni ne cewa wannan hanyar a ita ake samun arziki to mun saka almundana a ciki mun saka algus a ciki mun saka hasada a ciki mun saka kiyuya a ciki shi yasa duk abubuwa suka lalace Allah maganta yace ba'dal bina'i ita kuma walimar ana yin ta ne bayan tarewa halal wajhi shar'i a bisa fuskar ta shari'a to yanzu mun zama waɗansu iri wato riga malam masallaci ne da mu idan za a yi aure aka ce misali ran lahadi za a daura auren to sai garan asabar ake wuni a yi munna a yi komai kafin a yi aure ita ku shari'a ta yarda a yi munna aure amma fa sai an bayan an daura aure ake munna idan kuka taro kuka yi wuni aka ci aka sha mata suka baro gidajen mazansu suka zo don niyyar taya waɗannan an yi aikin babangiwa an yi babar rodo to babu abin da ake wa munnar don ba a yi ba sai bayan kuma da Allah dan daura auren sai kuma su sha muke kaga ba a yi wa shari'a abin da take so ba shedan ya jefa mutane a cikin shirwuci mun zama waɗansu irin mutane dole a bari sai bayan an daura aure sannan a zo a yi munna daura aure to ita kuma walima da yawan mu yanzu akan ce a yi walima kawai daga an daura aure a ranar dauran aure a yi walima ita ma ba shari'a ba ce ba sunnar annabi ce alaihi salam tsarin sunna a wajen yin walima sai bayan mace ta tare idan mace ta tare yau gobe juma'a yau alhamis misali gobe juma'a sai ku tashi da walimar ku ko bayan kwana uku ko bayan kwana hudu ko bayan kwana bakwai ko bayan wata guda ne Allah hure maka sai kai amma kar ka zo kai walima kafin mace ta tare ba haka ake so ba a shari'a jisa ce mana Allah wajhi shar'i abu sa fuskar shari'a ita walima in aka zo za a kowa ya zo wajen walima zai zo da niyyarsa ta farko na zo ne don na taya ango da amarya munna na faranta musu rai domin su musulmi ne Allah ya alkawari duk wanda ya faranta masa rai ya bar faranta musulmi rai shi kuma Allah zai faranta masa rai a aljanna to duk wanda za shi walima wannan ce niyyarsa sannan kuma zai je da niyyar sada zumunci zai gamu da ƴan uwan da ya daɗe bai gamu da su ba za a samu wannan sannan zai je da niyyar in ya ci abincin zai wa ango da amarya addu'a ta fatan alheri sannan zai je da niyyar zai yi wa ango nasiha akan yadda zai rike zaman aurensa bisa shari'a wannan da wannan manhar ake zuwa walima sannan kuma ba a shiga gurin walima sai da izini duk wanda ba a gayyace shi ba zai shiga ba sai an gayyace ka sannan ka shiga in ba a gayyace ka ba ko da ka raka wanda aka gayyata aka je sai ka zauna a waje ba za ka ce za ka shiga ba in ka zo shiga suka ce malama mu gayyace ka ba kuma waje kar kai fushi kuma kai ne ka zama wani iri ma sai tun wuri wanda kuka je tare sai ce to kai bani zauna daga waje zan shiga sai gaya musu to ga wannan tashi muka zo amma zai zauna a waje in na gama fito in suka ce a ba ku masa izini shikenan sai ya shiga wanda yafi kowa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala alaihi salatu wassalam sun yi haka an ga yace shi walima wani ya raka shi ina za ce to tsaya anan kofa ya ga musu ce wannan rakuni amma ba ku ga yace shi ba kai zauna anan na shiga magama sai sai sallama mun masa izini sannan yace to ya shiga to wannan ita ce kaida an muka saba haka mun zama mun yi kauyanci mun zama wadansu iri daban to wannan shi ake kulawa sannan a gurin walima ba a hada maza da mata ba a kuma kawo abincin da shari'a ba ta yadda a ci ba ba za a sha giya ba za a sha ganye ba ba za a hada maza da mata a guri a cin kudi a cin kushe ba to wannan shi ake kula da shi sai ne waza ya hazaru fihi likullin min almunkarati ana so ya kiyaye cikin sa kowane irin abu na munkari wal adatir radiya da kuma al'adu munana min istima'ir rijali wan nisa'i war raqasi wajen haduwar maza da mata da kuma raye-raye wanda ake na batsa wa gairi zalika da wannan wannan min malai husa wanda ba za a yi kididdigiya bane halaye marasa kyau lik annan nikah lazi budi ala hazal wasfi domin duk auren da ya fara da wannan hada maza da mata din nan ko raye-raye marasa kyau la barakata fihi babu albarka a cikin sa wala khaira ba kuma alheri a ciki ba makawa za a samu ba a samu matsala a farkon auren ko a tsakiyarsa abubuwa za su lalace ko a samu ƴaƴa marasa albarka wanda abubuwa za su ɓaci kuma daman shi aure ana son a ɗora shi a kan amana namiji yana kan amana mace tana kan amana Allah ya alƙawari cewa tsarin aure zuba jari ne miji zai zuba nasa jarin mace za ta zuba nata Allah ma zai zuba nasa zubin jarin da miji da mata za su zuba shine su yi auren saboda Allah su rike amana kada shi namiji ya kuskure ci amanar matar ko ta wace fuska kada ita ma ta yi ta ci amanar sa to Allah zai zuba nasa jarin shine yughnihimullahu min fadli Allah zai wadata su daga falalarsa amma mutukar dai ya ha'inci daya to za a fada cikin talauci kuwa to kusan yanzu kaga talauce-talaucen da muke suna da sanadai iri-iri ha'ince-ha'ince na zaman aure shi kansa wani yana daga cikin babban dalilin da isa Allah baya taimakon masu aure dan sai wanda suka yi saboda shi ke taimakawa an samu kai a cikin abubuwa iri-iri sai mace ta fita daga gidan mijinta sai ta yi abubuwan da mijin bai yarda a yi ba saboda ta ga baya ganinta shi kenan daga nan Allah ya zara hannunsa sai ya ɗauki albarka sai mijin ya sai arzikinsa ya dinga baya in ya baya nata ne ba shi ke sai su shiga cikin wahala da ita da mijin da ƴaƴansa gabaki ɗaya tun daga baya ta tada kai bayan ta je ta aure wani ma haka za shi yasa duk talauci ya rufe mu duk hanyoyin da talauci zai same mu su muke bi a yau abin da annabi alaihi sallam faɗa mana za mu zama ƴan gata arziki ya baibaye mu kowa ya ƙi kuma ƙin da aka yi ɗin ba riba ake ci ba Allah ya sa mu dace wanzur sharhal mufida ka duba wani sharhi da shi al-sheikh yake faɗa sunansa sharhul mufida ibn umar ga dan umar fa kada a dala zalika ya tsawaita magana akan wannan hanya ta neman aure da kuma walima da kuma kaucewa abinda Allah madaukin sarki ya hana a wajen harka auratayya domin kada a rasa albarka kada a rasa alkhairi a cikin auren al-fasalu sani fasali na biyu fi mura'ati haqqil walidi a wajen kiyaye haƙƙin ɗa hinal wada'i yayin saduwa da iyali ko da annan a littafin ya sa haƙƙil walidi amma haƙƙil walidi ne na maganar akan ɗa ake yi wancan na farko a fasal na farko ya magana akan kiyaye haƙƙin ɗa wajen sada zumuncinsa shine yayin neman aure mahaifi ya nemi mace ta gari shine wato mataki na farko na sada zumuncin mahaifi da ɗa sannan ya nemi mace ta gari ya zaba to sannan ibi mataki na shari'a wanda aka ce idan za a nemi aure wannan matakin ake so daman a tsari na shari'a aure wato yana da wata ka'ida wacce sai ta cika auren yake zama aure kamar yanda abubuwa da dama suna da sharadai misali kamar yanzu sallah idan za ta zama wajibi akan mutum ba makawa akwai sharadai sai ya zama musulmi sai ya zama mai hankali sai ya zama lokacin sallar ya cika idan lokacin ta bai ba ta zama wajibi a kansa yanzu da wani zai zo a yanzu yi sallar asuba ta gobe ba ta yi ba da lokacin ta bai ba ta hau kansa ba to yanda waɗannan abubuwan suke da sharaɗai da tsare-tsare to haka aure yake da shi shi ma idan an zo za a yi aure kaida ta farko da ake so a kula shine ya zama ne shi namijin da zai auren tsarkakakke ne ba mutun ne da yake damuluwa da alfasha ta zina ba haka ita ma matar ta zama tsarkakakkiya ce ba mata ce take damuluwa da alfasha ta zina ba in kuma da sun taba damuluwa da wannan alfasha to kafin su aure zama ne sun tuba tuba zarabunu wannan abun ya riga ya wuce babu shi babu wanjin sa to sannan a zo ai magana aure amma idan aka zo za a yi aure mace ta riga ta je ta aikata alfasharta bata yi istibra'i ba ko tana da ciki ta je kurin ta lallaba ta auro ni to wannan auren kwama cala ne in shi ne yana sanar suka je suka tafi akan haka wannan daddan da yake na gaba da fatiha aka same shi kafin a yi aure ko da sirrin rufazancen sun tafi sun cuci kansu domin wannan dan babu gado tsakaninsa da shi namijin ko da jininsa ne kuwa ko da shi ne ya aikata alfashi aka samu cikin wannan dan ba dansa bane na shari'a ba gado a tsakaninsu shi ba zai gaji dan ba dan ba zai gaje shi ba babu kadaitaka tsakaninsa da dan babu kadaitaka tsakanin dan da sauran ƴaƴansa babu kadaitaka tsakanin dan da sauran matan mai gidan saboda haka wannan shine danyen aikin da yake ciki ba a yadda da wannan sai yasa annabi alaihi salatu wassalam hajin bankwana yace alwalidu lil firash didda na halak shine dan mata aure ko dan sadaka walil ahiri alhujr in kafin a daura aure aka same shi wannan layi za a ja masa a sa masa takunkumi bashi to wannan shine hukuncin shari'a idan namiji yana aikata alfashin zina mace tana yi kuma ba su tuba ba suka hadu suka yi aure to wannan auren nasu idan sun yadda cewa ubangiji bai yadda da yin su a haka ba to wannan aure nasu ya zama laifi zinaci in kuma suka dauka ba komai daidai ne su yi to duk sun kafurta idan kuma ɗaya ne yake yin zinar ɗaya baya yi ko macance take namijin baya yi sai ya yadda su yi aure a haka ba tare da ta tuba ba yamma in ya yadda cewa Allah ya hana aure da mazinaci ba tare da ya tuba ba ya yadda Allah ya hana amma saboda yana mututuwar santa sanda yake mata sai ya danna sanda yake wa Allah ya yadda ya aure ta a haka wannan aure nasa ya zama zina idan kuma bai yadda da ayoyin da suka yi magana akan wannan ba to ya kafirta kuma idan kuma shine yake ita ba ta yi ta yadda ta aure shi a haka to ita ma hukuncin ta kenan in ta yadda Allah bai yadda da yin haka ba amma za ta take sanin ta je ta yi to auren nasa ya zama zina in ko bata yadda ba to kuma ya zama kafirci ma shi yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ma'ida ya ajiye ka'idar aure in maza ne yace muhsinina ghayra musafihina wala muttakhizi akhdan wannan shine siffar namijin da za a aura su ma mata muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhizati akhdan wannan shine siffar idan duk suka kiyarda sun yadda da wannan ayoyin amma suka yi aure ya zama zina in kuma suka kiyarda da ayoyin suka yi aure ya zama kafirci shi yasa ubangiji da yazo sai ya daki daki a cikin suratul nuri sai ya fito da kararan hukuncin aiki da wayannan ayoyi sai ce azani sai ce la yankihu illa zani azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan shikenan kaga an gama azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan muzinaci namiji baya auren wata mace sai muzinaciya ko kuma mushrika fasarar wannan illa zaniyatan aw mushrikatan wato in shi yana kuma zai auri wata wadda ba ta yi kuma ta yadda ta aure shi to ɗayan biyu amma ta yadda da hukuncin can na cikin suratul ma'ida musini na ghayra musafihin amma ta take za ta yi auren a haka to ta zama zaniyatan muzinaciya ce in kuma ta kafircewa ayar to ta zama mushrikatan ta kafirta saboda ka azaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik in kuma ita ce take shi kuma baye kuma yadda zai aure ta a haka ya yadda da waccan aya ta cikin suratul ma'ida muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhizati akhdan ya yadda zai aure ta haka ya zama zanin in kuma ya kiyada da ayar ya zama mushrik sai Allah ce wa hurrima zalika alal mu'minina in dai mu'mine ne Allah ya haramta musu wannan kwamacalar saboda haka wannan shine matakin farko na sada zumuncin da a same shi zama dane na halak ba wani sofani ne illa tare da shi mahaifiyarsa mutuniyar kirki ce mutuniya ce wacce take tsarka wanda ta hanyarta za a samu zuri'a tsarkaka wanda za a dogara da su a tabbatar cewa jinin mutun ne jinin kuma na shari'a to wannan shine mataki na farko to shine sai ce mataki na biyu na wajen bawa da haƙin sa a sada zumuncin sa sai ce yana wato yana tattare ne da lokacin saduwa ta aure inal wada a wannan gurin dole ne mahaifi ya kula da haƙin dan sa sai ce hol muqamus sani shine mataki na biyu fi kafiyati salati rahimihi li walidihi wajen yanda zai sada zumuncin sa da dan sa wa huwa an yaf'ala ma qala al ulama shine aikata abinda malamai suka ce idza arada dukhula bi zawjatihi idan yayin nufin tarewa da matarsa tarewa randa mace za ta tare malamai sun faɗa abin da zai sai ce bi annahu idza dakala baytahu yadkhulu ala daharatin idan zai shiga ɗakin to zai shiga ne ala daharatin abu sa tsarki kuma malamai suka ce tsarkin guda biyu ake so da tsarki na zahiri da tsarki na ma'ana tsarki na zahiri shine ya je ya kwalla wanka ya fesa turare kyakkyawa ya saka kyakkyawan riga sannan izma ya daura alola wannan shine tsarki na zahiri tsarki na batini kuma shine yawa Allah alƙawari duk abin da yi masa wanda ba haka yace ai ba na saba masa ya tuba kuma yayi alƙawari abin da irage a rayuwarsa wannan laifukan da ya san yana yi ya bar su kenan wannan shine tuba na ma'ana shine tsarki na ma'ana mutum zai shiga alada harataini tsarki na zahiri da tsarki na batini to haka ake son duk ango in zai shiga ɗakin sa to yayi wannan sannan wayu samillah ya kuma ambaci sunan Allah shine ce bismillah sannan waya sa'aluhu sai kuma ya roki ubangiji min alkhairid dunyawi shi ma ana ce min khairid dunyawi wal ukhrawi to a ina jin me naskun littafin rubutawar shine ya samu dan wahami a kaida min alkhairi alkhairi za a ce sai an sa alif da lami akan alkhair saboda haka shine mausuf ad-dunyawi shine zai zama na suffarsa wato amin alkhairi ad-dunyawi alkhairi na duniya wal ukhrawi da alkhairi na lahira amma in kace min khairi ad-dunyawi wal ukhrawi to wani abu kenan kake faɗa ba alkhairi na duniya da na lahira ba kuma hausar dole ta canja ba sifa bane da mausuf ya zama mudafu da mudafu ilaihi amma kaida sifa ce da mausuf a wannan gurin min alkhairi ad-dunyawi wal ukhrawi roki Allah alkhairin duniya da na lahira wayar ka uraka ataini kuma ya sallar raka'a biyu ya karbu fihi ma bil ikhlas a cikin raka'o'in biyu kowace raka'a bayan ya fatiha zai karanta suratul ikhlas guda daya wal ma'awizataini da kuma falaki da nashi daidai haka zai a cikin sallar in ya fatiha zai karanta qul huwallahu da falaki da nashi a daya raka'ar ma zai yi qul huwallahu da falaki da nashi sannan in ya idar da sallar wai hamdulillah sai kuma ya godiya ga Allah subhanahu wataala wai salli ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ya kuma yi addu'a salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya tashi shiga shi akan karan kansa haka zai yi sai ce fa idza dakalatiz zawjatu alaihi idan kowan amariya ta shigo gurin sa falyafal ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya fada abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada idza tazawwaja ahadukum al-mar'ata aw ishtara jariyatan idan dayan ku ya aure mace ko kuma ya sai ku yanga baiwa falyafuz binasiyatiha ya dora hannunsa akan makwarkwadarta wato akan mudigarta wali yad'u bil barakati ya addu'a ta neman albarka haka mutun zai kama fil muwadda kamar yadda zuwa cikin muwadda ta Imam Malik haka mutun zai ya qulu zai ce allahumma as'aluka khairaha ubangiji ina roƙonka alkhairin ta wa khairan ma jabaltaha alaihi kuma ina roƙonka alkhairin da ka halice ta akan sa shine abin da zai ce wa uzubika min sharriha ina neman tsiri a gurinka daga sharrinta wa sharri ma jubilat alaihi da kuma sharrin da aka halice ta akai anan ba a cewa kai wa sharra ma jabaltaha alaihi ba a fadar haka sai dai wa sharra ma jubilat alaihi da sharrin da aka halice ta akai ba a dangana sharri ga Allah kullun a tsari na tarbiyyar musulunci yanda Qur'ani ya koya mana duk inda zaka fada alheri zaka dangana shi da Allah amma ba alheri to sai ka fada Allah dan girmamawa shi yasa kaga a Fatiha kullun muke koyon wannan اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم كاغا انعمت وند كاي ونعمه amma gairil ba a ce gairil lazina gadibta alaihim ba saboda maganar fushi ce saka ce gairil magdubi alai ba wanda akai fushi da su ba fado wanda ya fushin ba kafir da shi anan saboda girmama ubangiji subhanahu wataala kullun haka yake yi qur'ani yanzu muka duba suratul jinni lokacin da aljanu suka danga hawa sama sana jin labarai su dawo su kwazawa bokaye to da aka lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya zo sai wato taurari suka dinga harbin su suka dinga harbin su to yanda qur'ani ya ga mun da aljanna suka zo suka ji qur'ani inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi to da suka soma lissafa abin suka ce da inna la nadri sai shi asharun urida biman fil ardi wa musani ba shin sharri ake nifi da mutanen da suke da raye a doran kasa am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma ubangijin su shari'a yake nifi kaga da aka zo jin shari'a sai aka faɗi Allah da aka zo sharri kaga ba a faɗi wanda yake nufi da sharrin ba a sharrun urida biman fil ardi sharri ake nufi ga mutanen da suke doran kasa ba a faɗi me nufin su da sharrin ba sai ya ce am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma ubangiji shari'a yake nufi da su kaga da aka zo jin alheri sai aka ambace shi da aka zo gurin sharri sai aka janye ubangiji subhanahu wataala kamar da a fatiha da aka zo jin ni'ima aka faɗe shi da aka zo fushi sai aka cire shi aka mai da shi mabni lil majhul to haka yake in ka duba suratul kahfi zaka ga kissar annab Musa alaihi salam da wannan bawan Allah haka suke tafiya kaga da aka zo wajen fasa jirgi da ya fasa jirgin da yazo fassara masa sai ce fa aratu an aibaha sai ne nufin ni shi Hadr alaihi salam shi ne nufin aibata jirgin saboda fasa jirgin yi da yazo wajen kashe yaro nan ma kaga shine amma wajen a canja musu ana fatan ubangiji ya canja musu khairan minhu zakatan wa aqrabar huma da izo wajen katanga sai ce fa arada rabbuka tunda gyara akai faduwa zati aka gyara ta sai ce fa arada rabbuka ubangijin ka inuhun ayi kaza ayi kaza ayi kaza wannan ita ce kaida ta tarbiyar addinin musulunci so da kai in ka zo Allah mai ne as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi Allah ne mai alheri na roƙonka alherin ta da alherin da ka halice ta akai wa uzu bika min sharriha wa sharri ma jubilat alayhi da sheta akan sa baka fadi wanda ya halice ta akai din ba saboda girman ubangiji subhanahu wa ta'ala to haka yake shuraihul qadi wani babban alkali da akai kwararre zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu yace lokacin da ya auri matarsa da yazo da ya shigo gidan sai ya wannan da ya salla raka'a biyu da ya salla raka'a biyu yana yin sallama sai ji amarya ita ma ta yi sallama ashe da ya zo yana sallar ita ma sadab-sadab ta shigo ɗakin ta bi sallar tana bayansa yana cewa assalamu alaikum sai ji amarya ma ta ce assalamu alaikum ya gama addu'arsa sai ta ce to mai gida sai ka saurara kuma zai ta yi ta ce dakata ya dakata sai ta yi addu'a alhamdulillahi na'muduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina duk ta gama sai ta ce to ni ina so in tabbatar maka ni fa ba kowa ce ban san halinka ba baka san halina ba yau ne za mu zo mu zaman gaske da a nesa nesa muke a nesa kake kallo na a nesa nake kallon ka baka san halina ba ban san naka ba to abinda nake so da kai yau shine ka lissafa min irin abubuwan da kake so a rayuwarka ka lissafa min abubuwan da baka so sai ce to ya lissafa mata ina son kaza ina son kaza ina son kaza ina son kaza bana son kaza bana son kaza to ta tabbatar duk irin abubuwan da yake so haka shari'a take so duk abin da ba su shari'a ba ta so da ya gama lissafa mata sai ta ce ne maka alƙawari daga yau har zuwa tsawon zaman mu da kai inda Allah ya kaddara za mu kai duk abin da ka lissafa nan kake so shi zaka gani wanda ka lissafa baka so ba za ka taba ganin alamun su tare da ni ba sai Allah godiya zai tashi sai ta ce a'a ai lokacin ka tashi bai ba ai ba mu gama ba sai ta ce ni ba kowa ce a nan garinku kuma da gidanka inda kake da makotanka so nake ka lissafa mun makotanka ka gaya mun mutanen kirki a cikin makotanka gaya mun mutanen kawai a cikin makotanka ya lissafa mata makoci na da wane da wane da wane da wane zuri'a gida kaza mutanen kirki na guri kaza kuma ba akwai shakku a tare da su duk ya gaya mata shi da shi to naji abinda nake so da kai na san dai mutanen da ba na kirki ba ba za ka so ne mu'amala da su ba amma mutanen kirkin to da gidan wa kai yadda ne mu'amala da su tunda ni matarka ce bazan zanke in shiga cikin makota ina mu'amala su ba izinin ka ba sai da ya zana mata wadanda yake so ta yi mu'amala da iyalin su tace to in Allah da iyanan zaka ga nayi zai tashi sai tace mai gida ai bata magana bata kare ba sai da ce to abin da nake so da kai so nake ka fada min wace irin dangantaka kake so tsakani na da dangi na sai ka ga mun ya kake so ne da ƴan uwana sai ce mata ba na son ki dinga zuwa inda suke ba kuma na son su dinga zuwa inda kike sai da ce wannan kake so yace to shi ma an gama in dai zuwa gurin su ne ba za ka kara ganin naje ba kuma su ba za ka ga wani ya tako kafa ya zo ba shikenan sai ce to shikenan duk sharadin da ake so a samu na zama aure yanda zamu zauna lafiya da kai an gama tabbata iya ukun nan ake so masa a wajen halayen miji abin da yake so da wanda baya so mace ta san wannan wa'anda suke kewaye da shi a unguwa ta san mutanen kirki ta san da kawai ta san wanda miji ta yi amince ta yi mu'amala da su sannan kuma dangantaka tsakaninta da nata ƴan uwan ta yi taka tsantsan ta gaya miji ta yake so shikenan duk inda aka samu mace da irin wannan za a zauna lafiya da ita shine Shuraihul Qadi yace shekararsa 20 da ita bai taba samun wani abu daidai da kifta ido daga gurin ta wanda ya so samu sai ba tsawon shekara 20 ita wannan matar yace to lokacin da wata rana da ya dawo daga kotu sai ya biya ta gidan abokinsa sai ya sallah azhar ya dan ci abinci suka gaisa da wata mace sai fita sai abokinsa yace wannan fa ko ka san wace ce sai sai na fa zan san ta sai ce masa ai ita ce sarkarka ita ce mahaifiyar matarka wanci yace ita ce wannan yace sai ta ce masa to suka gaisa to da yaga halayenta da biyunta yana komowa gida sai ya ce da matarsa da can a cikin sharadin da ne muke na mu'amala ki da ƴan uwanki na ce ba za ki je inda suke ba ba za su zo inda kike ba ya ce to daga yau na fahimci zuri'arku kirkinsu ba zai musaltu ba daga yau na cire takunkumi in duk danginki za su zo su kafa gida a gidan nan ko ya kafa ɗakinsa na yadda shikenan kaga ta yi haƙuri ta ci riba kuma ta samu nasara shikenan daga yin wannan dole sai mahaifiyarta ta zo gidan ta wuni da ta gama sai ta ce yaya ka sami irin sai ce na same ta mutuniyar kirki kuma madalla da waɗanda suka yi mata tarbiya sai ta ce duk da haka mun maka izini kamar yanda mahaifa sukan yi wa malami mai wa ɗansu tarbiya izini in ɗansu ya saba ƙa'ida su ya doke shi ya ladabtar da shi ya mai da shi kan hanya saboda duk ran da kaga wani abu tare da ita ba daidai ba mun maka izini ka ladabtar da ita sai shi amma bai taba gani din ba shekara 20 ne da ita daidai kifta ido bai ga abin da ya bata masa rai ba amin wannan ka'idar ita ake nema a ce an kokari an tabbatar da ita to shi ana samun zuri'a wacce take nagartacciya sai ya ce to wannan maganar tarewa ce bace ta komo gidan mijinta ta tare kaga anan abinda nake jan hankalin mutane a daidai wannan shine mutane da yawa sukan yi aure ba a tare ba su zo su yi kiran mace a tafi wancan gurin wasanni a tafi wancan gurin wasanni kuma a yi ta biyan buƙatu ba tare da an riga an tare ba wani idan an biya buƙatunsa ya ga ciki ya shiga yana ganin zai dau nauyi sai ce kuma ba nasa bane kuma an magana shi sai shida mota riga ta tare ban sai inda ta je ta nemo ba so zaka dole ne mu dinga taka tsantsan da kuma yanda mutanen mu suke wai daga an yi baiko shikenan sai ce wai ta zama matarsa wannan abubuwan duk ba daidai bane ana buƙatar bin abubuwa bisa tsari dake dake domin a samu tsafta ta addini a samu zuri'a ta gari wanda babu wani kokonto a ciki ya zama da ko bisa ka'idar da annabi alaihi salatu wasallam ya shin faɗa haka aka tafi da zaman auren to sai ya ce ga gaba ta biya cikin wannan wa iza azamta alla jima'i biha idan shi mai gida yayi nufin kuma zai biya bukata ya tabbatar da auren da ita fayan bagi an yi la'ibaha ya kamata yi mata wasa wayo ma zihaha kuma yi mata wato kakaci yanda hankalinta zai kwanta ya motsa mata sha'awar ce kal jassati kamar su zunguri su cizo da makamantansu du ai hata tamba islima yuridu hatta motsu zuwa abin da yake so cewa zai sadu da ita fahina izin idan yayi mata wannan ya fita daga cikin ragwagen maza ya fita daga cikin kasassun maza domin annabi sallallahu alaihi wasallam shine daga cikin kasawa da namiji in yazo saduwa da iyali kurin ya fada mata ka ba tare da ya motsa mata sha'awa ba ta hanyar wasanni da abubuwa daga yazo shi bukatar kansa kawai yake so ibiya ce to duk inda ake samun namiji kasashe to wannan shine kasashen namiji kuma zai dinga wahalar da iyalin sa ba za su gama samun tasa biyan bukatar ba shi zai biya tasa sai a waye gari kariyar da ake so ibata ba zai iya bata ba shi a waye gari tana da sha'awar wani namijin dai tunda shi bai gama biya mata bukata ba to haka ake so sai wannan yazo an yi nan da nan za ta samu biyan bukatar ta to sai yace fahina izin yamta silis sunna to a gurin ne zai kwatanta sunnar annabi alaihi salamu wannan wasannin da zai yi sunna ce hatta abinci ko ya dauki wani nama ko wani bai saka mata a baki shi ma ibada ce kuma Allah lada zai bashi shi yasa annabi alaihi salamu ke cewa da Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu hatta ma taj'aluhu fi imra'atika har abin da zaka sa a bakin matarka lokacin da ake wasanni maganar lahira ko kabari babu ita ko da amma sai Allah ya baka lada a wannan gurin saboda ibada ce to wace hina ilaji yayin saduwar a lokacin za a sami ilaji biya bukatar tasa to anan ne zai kwatanta sunna bi an ya kula sai ce bismillahi da albarka ambaton sunan ubangiji amma ubangijin muna roƙonka jannibu na shaidana ka nesanta mu daga shaidan sannan wajen nabi shaidana ka kuma nesanta shaidan fi ma razaqatana cikin duk abin da ka arzuta mana saboda ka shaidan ba shi ba su daman kowane mutum yana tare da shaidan dinsa namiji yana da shaidanin sa mace ma tana da nata shaidanin kowane mutum yana da shaidanin sa sahabbai suka ce hatta anta ya rasulullahi ce hanni ina da nawa amma ni na fi karfin nawa ya musulunta Allahu akbar ni nawa musulmi ne ba shaidan din bane an gama da shi amma wanda duk ba annabi sallallahu alaihi wasallam